Wacht het begin van donderdag 29 juli, Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De 14-jarige Frederik uit Amstelveen wordt bedolven onder kaartjes en pakketjes. Uit het hele land komen steunbetuigingen voor haar. Afgelopen maandagmiddag werd Frederik in elkaar geslagen toen ze niet wilde zeggen of ze een jongen of meisje is. Ze liep onder meer een gebroken neus en een kneuzing in haar kaak op. Gisteren hield de politie een jongen van 14 uit Amstelveen aan voor de mishandeling. Maar mogelijk zijn er meer minderjarigen bij betrokken. Techbedrijf Google gaat werknemers verplichten zich te laten vaccineren als ze weer op kantoor willen werken. Dat schrijft de topman in een mail aan de 130.000 Google-medewerkers. De verplichting wordt als eerst ingevoerd in de Verenigde Staten en later in andere landen, als daar voldoende vaccins beschikbaar zijn. Hoeveel Google-medewerkers al zijn gevaccineerd is niet bekend. President Biden heeft bij een ontmoeting met de Wit-Russische oppositieleider Tsikhanouskaya in het Witte Huis zijn steun uitgesproken voor de pro-democratische beweging in Wit-Rusland. Biden liet na de ontmoeting weten dat de VS zij aan zij staat met de bevolking, waar dictator Lukashenko al 27 jaar aan de macht is. Tsikhanouskaya noemde het een morele plicht van de VS om het Wit-Russische volk te helpen. Wat Biden concreet heeft toegezegd is niet duidelijk. Vorig jaar won Lukashenko de verkiezingen, maar die uitslag wordt internationaal niet erkend. PSV heeft zich zonder problemen geplaatst voor de derde voorronde van de Champions League. De club uit Eindhoven won in Turkije met 2-1 van Galatasaray. Vorige week wist PSV de eerste wedstrijd tegen Galatasaray thuis met 5-1 te winnen. In de volgende ronde treffen de Eindhovenaren het Deense Midtjylland. Het weer, vannacht nog lokaal kans op een bui. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zijn er flinke zonnige perioden en is het zo goed als droog. Het wordt maximaal 22 graden en vanaf vrijdag weer wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Er heeft niemand potentieel meer macht dan de kunstenaar, volgens kunstenaar Tinkerbell. En dat komt goed uit, want zij wil niets minder dan de wereld redden. Ze werd bekend door van haar eigen kat een handtas te maken, waarna ze een storm van haatmail en doodsbedreigingen over haar heen kreeg. De bedreigers die ontmaskerden ze in het boek Dearest Tinkerbell. In Fukushima deed ze onderzoek naar de gezondheidseffecten van straling door de kernramp en de sociologische impact. In haar expositie Flora Tata Metallica gebruikte ze de fijnstof van Tata Steel. Goedenacht. En welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in het zesde seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt dus Tinkerbell welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor haar denken. Tinkerbell, welkom. Dankjewel. Wat ik helemaal niet genoemd heb, is dat je ook columns schrijft in het Parool. Ik met veel plezier volg en lees. En er stond iets in een van die columns wat heel veel indruk op mij maakte onlangs. Namelijk dat je 2 jaar geleden aangifte hebt gedaan tegen je vader. Je vader je mishandelde. Een melding, want het was te laat voor een aangifte. Is verjaard. Klopt. Een melding. Wat is het verschil tussen een melding en een aangifte? Goeie vraag. Nou, als een aangifte, dan doe je dan. Iedereen weet wat een aangifte doen is. Een melding is meer dat er een dossier wordt opgebouwd. En ik heb dat was belangrijk omdat mijn vader online allerlei nare verhalen over mij aan het verspreiden was. Namelijk dat ik ziek in mijn hoofd was en dat hij dat kon weten omdat hij mijn wettelijke vader was. En dus ik heb daar melding van gedaan en vervolgens ook melding gedaan van alle mishandelingen vroeger. Ja, dan omdat... moet je alles weer opnieuw vertellen dus. Ja, maar dat is eigenlijk heel fijn. Ja? Ja, ja. Omdat ik... heel lang heb gedacht dat het wat een lekker onderwerp om mee te beginnen. Maar... Sorry. Goedenacht, mensen. Goedenacht, ja. Hallo. Omdat ik heel lang heb gedacht dat wat hij deed... het waren zeer ernstige fysieke mishandelingen. En ook psychische mishandeling. Dat kennelijk niet erg genoeg was, omdat niemand ingreep. Dus dat het aan mij lag. En doordat ik naar de politie ging en het hele verhaal vertelde... en de agent die de melding opnam, zei dat als ik niet te laat was geweest, hè, de zaak was verjaard, dan was mijn vader tenminste 6 jaar de cel ingegaan, omdat daar een aantal pogingen tot doodslag bij zaten. En ik heb ook allemaal getuigen en dergelijke. Maar goed, verjaard, dus ik kon niet. Dus het was heel fijn, omdat daardoor bleek dat ik, nou, dat het niet aan mij lag. En dat dus het niet soort... in je hoofd zat. Of precies, zo. Dus eigenlijk was het een last die van me afviel. Ja. Kan je trouwens ergens een begin aanwijzen? Of was dit altijd zo in jouw jeugd? Was deze altijd. Dreiging er altijd? Mijn eerste jeugdherinnering is van mijn vierde levensjaar. En die was? Gewelddadig. Gewelddadig? Ja. Heb je ook leuke herinneringen aan hem of alleen gewelddadige? Ja, dat is het ingewikkelde. Want mijn vader kan ook heel leuk en heel charmant zijn. Wat het onveilig maakt, is dat zijn moed in één keer om kon draaien. Dus daardoor was het altijd onveilig, want je wist niet wat er ging gebeuren. Dus ook als hij leuk was, kon een omslag plaatsvinden. Dus het was altijd dat je op je hoede moest zijn. Ik denk dat de reden was waarom ik aansloeg op die column van jou in het Parool. Omdat je dit letterlijk, je schrijft dit ook. Het was niet het geweld. Nee, het was de onveiligheid. Wat eng was, maar de onveiligheid. Ja. Wat doet dat met je als je... Nou, dat betekent dat ik nog steeds altijd op mijn hoede ben. Ik ben heel erg voorbereid op alles. Het is heel moeilijk om mij te verrassen. Dus je bent een soort waakvlammetje. Ja, en dat hoor je van heel veel mensen die slachtoffer zijn. Hè? In hun jeugd, die in onveilige situaties opgegroeid. Die blijven op hun hoede. En bedoel je dan ook dat je je reserves meteen hoog hebt als je mensen ontmoet? Of... Nee, maar meer dat je... Ik weet altijd wat een uitweg is als iemand een bepaalde beweging zou maken of zo. Of... het is gewoon heel moeilijk om mij te verrassen, ook fysiek, zeg maar. Ja. Je had er eerder wel eens wat dingen over gezegd. Tenminste, het was wel bekend dat dit jouw verleden was. Ja. Ik kreeg wel het idee dat je door corona het veel meer bent gaan benoemen en veel explicieter bent gaan benoemen in die periode. Klopt dat? Misschien, want ik was wel heel duidelijk in die column en ik ben toen uitgenodigd bij Humberto Tan om daarover te praten ook. Ik was best wel kwaad, omdat de jeugdzorg in Nederland gewoon heel erg slecht is. Dat was toen al. Hè, ik werd niet gehoord, ik werd niet geholpen. Ze hebben het eigenlijk erger gemaakt. Lang verhaal, gaan we het even nu niet doen. Maar dat is nu nog steeds zo. En met deze pandemie, dat kinderen thuis kwamen te zitten en ook heel veel volwassenen thuis moesten gaan werken, waardoor ficties die gaan nog hoger oplopen. Dus dat wat al speelt, wordt heftiger, omdat mensen allemaal en in stress zitten en thuis en op elkaar. En kinderen kunnen nergens heen. Dat is dus een hele onveilige situatie voor mensen die al in een onveilige situatie zitten. Je komt daar niet uit. En ik hoorde daar helemaal niemand over. Daar is ook helemaal niet op ingespeeld. Er zijn wel wat kamervragen over gesteld, maar er is helemaal niks gebeurd. Dus ik maak me nog steeds heel erg zorgen om. Ja, nou ja, er werd wel af en toe iets natuurlijk over gezegd. Maar wat de impact is op je als je in zo'n situatie leeft, is natuurlijk vrij moeilijk in te schatten als je het niet hebt meegemaakt. Ontzettend, ja. Ja. En dat was de reden dat jij vond dat je het ook moest gaan benoemen nu. Ja. Ja, vind ik heel belangrijk. Heb je eigenlijk reacties gehad van mensen van vroeger die je toen kende uit die situatie? Of wisten die dat eigenlijk niet? Nou, niet zozeer bij deze column of dit optreden, maar wel een aantal jaar geleden. Toen had ik ook op televisie wat over gezegd en ergens in een andere krant ook wel eens over geschreven. Ik ben wel benaderd door oud-klasgenoten toen. Die zeiden van, oh sorry, want ja, we wisten, maar we wisten allemaal niet wat we moesten doen, dus deden we maar niks. En ik ben wel eens door een nichtje, dat was niet echt gewoon een huisvriendin, zeg maar, die altijd daar was, die dan belde en zei van ja, ik heb inderdaad gezien een paar keer dat je vader van de trap af gooide, dat soort dingen. Dus en ook toen ik die melding ging doen bij de politie, heb ik met mijn moeder en mijn broertje en mijn zusje gesproken. En dat was ook heel verhelderd, omdat wat heel veel mensen ook niet weten. Is als je als kind in een onveilige situatie opgroeit, dan heeft dat heel vaak als effect dat je hele stukken van je geheugen gaat blokkeren. Dus die weet je dan later niet meer. En dat heb ik ook. Ik heb eigenlijk helemaal niet zo gek veel herinneringen aan het geweld en de onveiligheid. Ik zou weinig situaties echt kunnen benoemen. Ik herinner me wel best veel situaties waarin ik ergens verstopt onder een kast of ergens buiten in de struiken. heel erg overstuur was en dat dan iemand aan me vroeg wat is er gebeurd, wist ik het niet. Dat noemen ze dis. Mm-hmm. En dat is dus inderdaad dat je, ik noem het gewoon gaten in je geheugen hebt. En wat ik nu weet is dat mijn broertje en mijn zusje en mijn moeder andere incidenten hebben onthouden dan ik. Waar ik echt niks van weet. En dan zijn het echt heftige incidenten. Dus mijn moeder weet bijvoorbeeld nog van toen ik al 18 was, dat ik op de keldervloer helemaal in elkaar ben getrapt op het beton. En ik weet er niks meer van. En dus dat is heel gek. Hoe sta je tegenover die mensen die toen dus inderdaad niet ingrepen en hun mond? Begrijp je dat ergens ook? Dat ze daar moeilijk mee hadden? Of? Nou, ik kan het verklaren, maar ik ben niet zo. Dus ik kan verklaren dat je als iets altijd plaatsvindt, als iets normaal is, zeker als kind, dus zeker voor mijn broertje en zusje, dan weet je niet beter. He, dus dan zal het wel zo zijn. Ik kan me ook voorstellen dat er iets is waar je voor schaamt. Ik weet dat mijn moeder echt heel verliefd was op mijn vader. Dus er zijn dan heel veel redenen dat je het dan maar stilhoudt of kleiner maakt. En mijn zusje weet bijvoorbeeld nog van een incident. Zij vond dat toen dat het allemaal wel meeviel. Want het is namelijk mislukt dat mijn vader een hamer naar mijn hoofd gooide en miste. En mijn zusje is heel kwaad om geworden. Niet omdat hij die hamer naar mijn hoofd gooide, maar omdat hij die hamer door het raam had kunnen gooien. Dus zij onthoudt alleen maar, dat raam had wel stuk kunnen zijn, maar ik had wel dood kunnen zijn. Ja. Dus het is heel gek, zeg maar, hoe je dat herinnert en hoe je dat meemaakt. Perceptie. Wat moeten mensen doen als ze iemand in jouw situatie tegenkomen, als ze dat echt dat zware vermoeden hebben? Een veilige plek bieden voor een kind. Dus een plek, want het is heel belangrijk, zeg maar, kinderen in een onveilige situatie, dat ze ergens naartoe kunnen. Dus nodig een kind uit, kom hier eten. Kom hier spelen. Ja, dat is al genoeg. Een plek bieden, dat is heel, heel belangrijk. Ja. Of is dat een begin? En niet alleen voor het kind. Want wat natuurlijk ook is, dat meestal in zo'n situatie is er evengoed stress voor ouders. Daar zit ook een probleem. Dus door een kind, zeg maar, door de zorg voor dat kind voor een deel weg te nemen, ouders te ontzorgen, kun je ook al verlichten. Je zei net, lekker begin. Ik begin er natuurlijk niet zomaar over. Ik begin erover omdat het betekent dat je onder een soort permanente angst bent opgegroeid. En angst speelt in jouw werk volgens mij een hele grote rol. Je bent het altijd aan het opzoeken en aan het onderzoeken. Vooral in Fukushima. Angst, onveiligheid, maar nog meer. Ik noem het errors in systemen. Dat was natuurlijk toen ook. En onrecht. Ik kan er echt niet tegen als er ergens onrecht is en als er niks aan wordt gedaan. Dus blinde vlekken, dingen die niet worden gezien, die niet worden opgepakt. En dat natuurlijk heeft dat een link, ja. Dat komt daardoor, denk je? Of ja, is dat denk direct ik wel. Dan? Nou ja, dat ik denk zeker dat dat meespeelt, ja. We gaan het hebben over een aantal van die projecten die jij hebt gedaan. We hebben gevraagd om muziek uit te kiezen. Ik wilde beginnen bij Flight of the Conchords. Die eigenlijk, het gaat over. Ja, heel, heel goed, heel maak grappig, maar los. Grappig nummer over angst voor de toekomst eigenlijk, toch? Mm-hmm. Ja, ja. Vertel maar. Nee, ja, moet ik eerst iets vertellen? Ja, doe maar, want dan weten de mensen waar ze naar luisteren. Ja, goed. Aanleiding was dat we hadden een soort voorgesprek, dat we het gingen hebben inderdaad over angst en over al die dreigmails die krijgen, de haat en weet ik veel wat. En, maar dat zijn vaak mensen die het probleem verplaatsen. Hè? Want er is een probleem, een groot probleem in de wereld, heel veel grote problemen in de wereld. En het is natuurlijk makkelijker om te zeggen dat de boodschapper, dat ben ik dan, het probleem is en daar een dreigmail naartoe te sturen, dan het probleem aan te pakken. Hè? En vaak ligt het ook, hè, de oplossing deels in je eigen gedrag. En als we dat blijven doen, dus niet het gaan oplossen, maar gewoon iemand aanwijzen als een schuldige en dan vervolgens je beter voelen omdat je iemand hebt bedreigd, bij wijze van spreken. Of in mijn geval letterlijk. Dan gaat het dus niet goed komen. En dit liedje, Het is eigenlijk een heel grappig liedje, maar in dit liedje is het dus niet goed gekomen.

Again, without emotion, the humans are dead. Ja, de robots hebben de wereld overgenomen. Eigenlijk moet je de live versie hiervan luisteren. Die duurt veel langer, maar ik vind het heel fijn. Wat is er leuker aan de live versie dan? Oh, die is langer en uitgebreider en nog veel grappiger. Een soort halve sketch. En nou ja, goed, dit is mijn slecht gevoel voor humor. Dus ik heb hem gezien, hij is heel grappig. Dus dat is geen slecht gevoel voor humor. We kwamen hierop vanwege die dreigementen en die e-mails... waar we het over gaan hebben. Dat is begonnen bij de tas. Ik denk dat een heleboel mensen al wel weten waar dat over gaat. Ja, dat is dus niet waar. Er zijn daarvoor ook dingen geweest waar mensen kwaad over waren. Ze waren altijd al boos op jou. De kattentas ging de hele wereld over. Ja, toen heb je de hele wereld in het harnas gejaagd. Je hebt je eigen kat die depressief en ongelukkig was. Daar heb je een handtas van gemaakt. Laten we het even zo kort samenvatten. Wist je op het moment dat je dat op je afriep, die vijandigheid? Nee, totaal niet. Maar het is nu een hele andere tijd. Hè? Dus nu bij elke scheet die de verkeerde kant op laat, krijg je van alles in je mailbox. Maar dat was toen niet. Er was nog geen social media. Het internet was net een beetje voor een iets groter publiek. Dus dit is een van de eerste twee dingen in de wereld die viral zijn gegaan. En het woord viral werd alleen nog maar gebruikt toen, nou ja, in de toen nog hypothetische casus van een wereldwijde pandemie. Die er dus niet was. Dus het was helemaal nieuw. Dus ja. Je had geen idee. Nee. Wanneer kwam het eerste mailtje? Weet je dat nog? Nou, ik weet dat er niet een eerste mail kwam, maar een eerste zoveel duizend mails op één dag. In één keer. Dus dat was. Ik had een presentatie gegeven in Paradiso in Amsterdam tijdens de Biggest Visual Power Show. En dat toen had ik die tas eigenlijk al een hele tijd, maar niemand had daar. Hij stond online, maar er was bijna niemand online. Dus. En ja. Die tijd. Die tijd. Dus het was in Paradiso en er waren iets van 2000 mensen in de zaal. En er zaten echt van die, ja, van die early adapters, zeg maar. Mensen die al wel online zaten, van die super nerds. En die gingen dat delen. Want ik had op dat podium een soort korte workshop gegeven van hoe je zelf het beste je kat kon doden en er een tas van kon maken. En het werd heel, heel goed ontvangen, ook in die zaal. Dus all good. Maar dat weekend had ik meer dan 30.000 unieke bezoekers op mijn website. Wat nu allemaal niks bijzonders meer is. Toen kreeg ik een rekening. Een hele hoge rekening van mijn provider. Want ik ging over het datalimiet heen. Dus het is een andere tijd. Nou ja, het is nooit meer gestopt. Wat was het effect van jou, van die mails op jou? Oh, ik was echt flabbergasted. Dus ik heb meteen een mapje aangemaakt op mijn computer en alles opgeslagen. Want er staan dingen in dat je dood moet. Zeker, ja, ja. Al dat soort dingen. Kan je dat zo loslaten dan? Denk je dan, oh, dat doe ik in een mapje? Nou, ik was echt dat ik dacht, hè, wat is dit? Maar het bestond nog helemaal niet, hè? Dus niemand kreeg dit. Dit was haatmail is nu normaal. Wat heel raar is dat het normaal is. Maar dat was echt uitzonderlijk. Dus ik was meer gewoon van, wat is dit? Nou ja, des te meer reden om het serieus te nemen. Misschien dacht je toen nog van, nou ja, als mensen dan schrijven dat ze je dood willen, dan komen ze je ook doodmaken. Nou ja, ik was daar niet bang voor. Ik vond het wel vervelend dat mijn adres toen gewoon nog online stond op mijn eigen website. Dus, ja, nee, ik was gewoon meer verwonderd. Misschien moeten we even uitleggen waarom je die kattentas doet. Want dat is eigenlijk ook iets wat je eigenlijk voortdurend in je werk doet. Wat je doet is de hypocrisie van wat wij normaal vinden, bevraag je. Dus waarom zou je wel een tas van een kat, of niet een tas van een kat kunnen maken, maar wel van een koe? Ja, dat was inderdaad ongeveer de situatie. Ja, dat is wat we wilden zeggen. En daar, ja, dat was het. Dat is eigenlijk heel simpel. Dus ik eigenlijk, ik noem het errors in systemen. Die onderzoek ik. En die haal ik uit hun context. Of ik ga ze op een andere manier presenteren of uitvergroten. Zodat jij ze ook ziet. En als ze jou net zo erg choqueren als dat ze mij hebben gechoqueerd, dan ga je waarschijnlijk je gedrag veranderen. En dan zo lossen we de error op. Dat is eigenlijk de methodiek. Maar de mensen worden steeds boos op je. Ja, het is natuurlijk veel makkelijker om boos op mij te worden dan om zelf te denken, misschien moet ik geen leer meer dragen? Misschien moeten we geen dier eten? Misschien, hè? Dat is je gedrag aanpassen en dat is helemaal niet fijn. Maar jij offert je dan graag op als de kop van Jut? Ja, ik zie het niet zo als opoffer. Want mensen worden, ze uiten misschien wel boosheid naar mij, maar ze zijn natuurlijk boos op zichzelf. Of op de wereld. Of op een systeem. Of ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Nee. Nou ja, het is. Ik las in je boek Waarschuwing, de schrijver van dit boek is een kunstenaar. Zag ik dat je kunstenaarschap werd wakker en was meteen zo ver gevorderd dat je niet meer terug kon. En dat je daardoor een heleboel dingen over je hebt afgeroepen, zoals rechtszaken en dreigmails. En ja. Verplicht naakt poseren, chirurgische ingreep. Alsof het iets is wat bijna sterker is dan jezelf. Iets wat je klopt blijft opzoeken ook. Ja. Ja, maar dan heb je het over, hè, dat, wat altijd. Ik bedenk de meeste projecten op de wc of in bad. Dus er schijnen wetenschappelijke verklaringen voor te zijn. Maar goed, dat is best vervelend. Want dat zijn plekken waar je even relaxed zit, toch? Maar dat is dus niet zo. Ja, het vervelende is dat ik dus best wel vaak dingen bedenk die echt heel goed zijn, als ik het even zo en heel belangrijk, maar niet leuk voor mij. Maar dat laatste is helemaal geen issue, want als het beste idee is, dan moet dat uitgevoerd worden. Het idee is altijd, het is een verhaal of een situatie, een error, en die error die moet weg. En de allerbeste manier die ik kan bedenken om dat weg te krijgen, natuurlijk moet ik dat uitvoeren. En het is gewoon kut als je daarvoor jezelf moet laten steriliseren of een naakkalender moet maken of naar Afghanistan moet vliegen of weet ik veel, iets vervelends. Maar dat is dan wat even moet gebeuren. Ja. En je zit dus nu die, ik denk 17 jaar al wel met dreigmails. En, want het is niet meer gestopt sindsdien, hè? Klopt, ja. Is er iets aan jou wat mensen dan misschien ook nog irriteert of... Oh ja, ik ben dan heel zelfverzekerd. Ik heb een grote roze bril op. Ik draag meestal bloemetjesjurken. Ik ben een vrouw. Dat is allemaal heel vervelend. Dat is wel extra. Ja. Ik dacht ook, je kijkt met een beetje... Dat is ook je bedoeling. Je kijkt ook een beetje met een soort kinderlijke blik naar de wereld. Hè, zei je. Om die errors te zien, ja. Moet je eigenlijk... Een heel naïeve blik hebben. Ja, ja, heel open. Ja. Wat wij vanzelf doen, dat is ook zelfbescherming, is... eigenlijk met een soort tunnelvisie de wereld inkijken. Dus ons leven leiden. Hè? De dagen zijn voor de meeste mensen meestal elke dag ongeveer hetzelfde. En de route die je bewandelt, hè? Waar je langs fietst of rijdt. Gewoon alle handelingen, de dingen die je eet, de mensen die je ziet. Het is elke dag ongeveer hetzelfde. En op het moment dat dingen steeds ongeveer hetzelfde zijn, zie je niks meer. Want ze zijn ongeveer hetzelfde. Je hoeft niet echt op te letten. Dus ik probeer heel erg op te letten. Ja, en het is iets veiligs. En het is bijna, dacht ik, misschien zit die irritatie ook wel hierin. Dat mensen denken, maar we hebben afgesproken, we zijn volwassen. Die oogkleppen die horen daarbij. Je mag helemaal niet meer daarin gaan prikken. Nou ja, ik moet even denken aan mensen die blijven volhouden dat ze recht hebben op dat stukje vlees. 'S Ochtends bij het ontbijt, bij de lunch en 's avonds nog een keer een stuk vlees. En heus wel al die verhalen horen en al argumenten horen waarom dat geen goed idee is. Waarom er inmiddels al heel veel vervangers zijn. Voor gezondheid is het helemaal niet meer nodig. We hebben allerlei mogelijkheden om heel gezond te leven, voedzaam te eten, zonder vlees te eten. En dan toch met een soort non-argumenten blijven komen waarom ze dat nodig hebben of daar recht op hebben. En dat is ja, met je hakken in het zand en volhouden, omdat je niet iets wilt veranderen. Ja, en jij ziet dat dit hetzelfde is eigenlijk. Ja. Ja. Je hebt onderzoek gedaan naar die mensen die je al die mails stuurde in je boek Dear Tinkerbell. Ja. Bleken natuurlijk hele lieve mensen, allemaal met hondjes en huisdieren en kinderen. Gewoon normale mensen. Ja. Ja. Is dat dan... wel prettig dat het gewoon sukkelaars zijn zoals jij en ik? Of maakt dat het eigenlijk enger? Ik ben eigenlijk nooit echt geïnteresseerd geweest in die afzenders. Dus het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Waarom maak je dan zo'n boek? Ja, maak zo'n boek? Omdat ik wel vind dat mensen een verantwoordelijkheid hebben. Als jij mij doodwenst, wat dat betekent. Dus ik wil de mensen eigenlijk gewoon verantwoordelijk maken voor hun eigen gedrag. Maar dat kon eigenlijk heel simpel door het gewoon te publiceren. Maar dan heeft het je toch meer gedaan, denk ik, dan dat je zegt. Nou, op het moment dat je zoveel krijgt... Hè, want dit boek kwam in 2008, denk ik. Ik ben in 2009 gestopt met tellen, maar toen zat ik op ongeveer 200.000 haat- en dreigmails. Als het zoveel is, natuurlijk doet dat iets. Want dan het is ook iets bijzonders als je dat krijgt. Als het allemaal liefdesbrieven zouden zijn geweest, dan was het ook bijzonder geweest. Dus sowieso, de hoeveelheid is al bijzonder. En toen was het ook vrij uniek. En het was echt een nieuwe ontwikkeling. Namelijk, hoe uit je online als je boos bent? En die ontwikkelingen die gaan nog steeds. Hè? Want het verandert steeds. Wat interessant is nu... Hè, want het is dus sinds ongeveer 2004 dat ik dat krijg... is dat ik dus een... Nou, ik denk misschien wel als enige ter wereld een archief heb hoe uiten mensen hun haat naar één iemand in de loop der jaren. Is er een ontwikkeling? Dat is absoluut een ontwikkeling. Oh, ja? Ja. Wat is de ontwikkeling dan? Nou ja, het begon met dat de mensen een soort kettingmails naar elkaar gingen sturen. En dus, nou, dan stuurde je een e-mail naar alle mensen die je kende met een Hotmailadres. Nou, dat waren dan maximaal 10 of zo. En dan werd ik in de CC, niet eens een blind copy, want mensen wisten helemaal niet wat dat was. Dus ik zat er dan ook in. En dan stond er iets in van, dit wijf heeft de kat vermoord. Het is een diermishandelaar. Ga niet naar de website, want dan verdient ze alleen maar geld. Maar dat klopte dan al niet. En dan, want ik moest geld betalen als mensen gingen. En hier woont ze. Dat stond mijn adres. Toen in Tilburg woonde ik nog. Stond er dan bij. En stuur dit door naar iedereen. Dit, zo begon het. Nou ja, en dan heb je op een gegeven moment hives. En dan heb je wat heel groot was, waar er 100.000 kwamen, was op Orkut. Een soort voorganger van Facebook. Van Google is dat. Bestaat niet meer. Ja, toen kwam het op Facebook. Gingen mensen allemaal pagina's maken. Toen heeft Facebook dat op een gegeven moment verboden. Het ging over naar Twitter en naar Instagram heel lang. Nu, en dat is eigenlijk best wel gevaarlijk, zitten mensen in signal groups. En dat is niet zichtbaar. Dus eigenlijk nu zitten we in een tijd dat voor het eerst het online haat meer georganiseerd is en niet zichtbaar is. Voor jou dus ook niet. Je voor hebt mij geen ook niet idee. Zichtbaar. Nee. En in die signal groups gaan nu mijn adres ook rond. Hè. Dus dat is de recente ontwikkeling, is dat hackers hebben via Signal ook een bulk met wachtwoorden opgekocht. En daarmee zijn ze in al mijn accounts gaan inloggen. En onder andere bij mijn bol.com account. En daar staat natuurlijk mijn adres, want ik bestel wel eens wat. En nou ja, dat gaat dus nu rond. Maar dat is wel beangstigend, dit toch? Dit is beangstigend omdat je het niet in de gaten kan houden. Ja. Ja, maar dat is de ontwikkeling. Dus eerst mailen mensen mijzelf, ja, in de CC. En dan wordt het social media. Dan gaat social media het verbieden. Hè? Dus al die anti-Tinkerbell pagina's op Facebook, die zijn op een gegeven moment allemaal weggehaald. En social media wil het ook niet. Dus het is heel moeilijk om iemand nog publiekelijk online te haten en te bedreigen. Ja, dus dan krijg je dit. Ja. We gaan weer naar een ontzettend vrolijk liedje. Goed. Je hebt hele leuke muziek gekozen. PPAP is het. Ja. Pen, pineapple, apple, pen. Ja. PPAP. Gaan we eerst luisteren? Gaan we luisteren, ja, is leuk. PPAP. Dance time. Pineapple, apple pen. Sorry mensen. Denk wel. Nou ja, het was wel. Je hebt deze ingezet als een soort charmemiddel, toch? Dat klopt. Ja, ja. In Japan. Ja. Ga jij me het vertellen? Oh, oké. Okay. Nou ja, ik sinds 2015 werk ik in Japan, in Fukushima. Ik doe daar onderzoek naar de sociologische impact van de maatregelen na de kernramp. En de eerste keer dat ik daar was, was op een studiereis georganiseerd door een NGO, Green Cross. En het is helemaal heel officieel en weet ik het wat. En de reisleider, of zo gezegd, dat was de Japanse directeur van Green Cross Japan. En het was zo moeilijk om contact te maken. Sowieso is het, zeg maar, de cultuur in communicatie en omgang tussen Nederlanders en Japanners is zo groot. Het is echt, ja, en ook als je de taal niet spreekt, het is gewoon heel moeilijk om daar een soort vorm voor te vinden. En toen op een gegeven moment, dit was vlak nadat, een paar jaar daarvoor was er zo'n liedje Gangnam Style, dat weet iedereen nog wel, waar heel de wereld iedereen filmpjes van ging maken. En heb ik ook gedaan. En een paar jaar daarna was Pen Pineapple Apple Pen een grote hit in Japan. En in Japan werd dit liedje, werden soort ook filmpjes van gemaakt, vergelijkbaar met wat met Gangnam Style is gebeurd. En dat had ik ergens gezien, dus ik heb ook een filmpje gemaakt. Pen Pineapple Apple Pen. Moet maar even op mijn YouTube kanaal, dan kun je het zien. Het is echt heel grappig. Enfin, dus ik had dat gemaakt en dat liet ik zien aan die man. En nou, dat filmpje dat duurde 5 minuten, nog niet eens. Maar alles veranderde vanaf toen. Echt? Dus ineens waren we beste vrienden. En dus die, alle strengheid en de kilheid en de alles was er vanaf. En het was allemaal leuk. En ik spreek nog steeds de taal niet. En nou ja, nu met corona kan ik daar niet zijn. Maar ik ben nog heel vaak teruggekomen. En ik hoop gauw ook weer te gaan. Ik werk dan, nou ja, in dus het gebied waar heel weinig mensen wonen. Er wordt steeds weer wat meer, maar zeker in het begin was er bijna niemand. Die vaak getraumatiseerd zijn. En nou ja, en dus die clash tussen culturen. Maar het helpt gewoon. Ik laat gewoon mijn filmpje zien. En dan, bij iedereen werkt het eigenlijk. Dan komt het los. En dan kunnen we het over andere dingen hebben. Ja. Dus het helpt me om mijn werk te kunnen doen. Je bent er ook altijd lang, hè? Dus, en je zit ook in het gebied, je slaapt in het gebied. Dat doen heel veel mensen ook niet. Nee, dat doet echt niemand. Nee, klopt. Want iedereen is bang daar. Iedereen is bang voor de straling. De meeste mensen zijn heel bang voor de straling, inderdaad. Ja, dat klopt. En dat is niet nodig. Maar mensen die daar verslag doen van de situatie, die zijn vaak zo gauw weer weg. Die weten helemaal niet dat dat niet nodig is. Ook dat zorgt voor trauma bij mensen. Want er is niet de aandacht die het verdient. Waar was jij? Want je bent er eigenlijk een beetje in een impuls heen gegaan. Schrijf je in je boek. Ja. Was jij zelf niet bang voor die straling en voor kanker en ziektes en alles? Heb je daarover nagedacht? Nee, want het was heel raar hoe het is gegaan. Want dit was 2015. En begin 2015 was ik naar Afghanistan geweest. En ik was midden in een onderzoek naar oorlogsmisdaden in Afghanistan in de jaren 80. En het zat me echt tot hier. En dus ik was een beetje tegen het overwerkte. En toen kreeg ik een heel gek mailtje van iemand van die Green Cross organisatie. Maar met een heel gek e-mailadres. En ik krijg wel vaker gekke mailtjes van gekke mensen. En het was een mailtje van, wil je misschien volgende maand mee naar Japan? Naar Fukushima op een studiereis. Kost zoveel €1000. En toen, ja, het was een gek mailtje, maar ik mailde terug. Oh ja, toen stond ook in, Herman van Veen gaat ook mee. Nou, toen hadden ze je. En dus ik mailde terug zo, nou, ik wil best mee, maar ik heb echt niet, ik heb daar geen geld voor. En toen kreeg ik meteen een mail van, oh, dat kunnen we wel fixen. En oh ja, Herman van Veen gaat toch niet mee. Dus toen zat ik ineens op het vliegtuig naar Japan, maar ik zat dus echt, ik was echt heel druk bij mijn Afghanistan verhaal. Dus ik had me niet goed ingelezen. Als in eigenlijk helemaal niet ingelezen. Ik dacht, we gaan naar Hiroshima. Ik had dus, dat is echt de andere kant van Japan. Ik had me niet verdiept. En dus ik kwam aan en we hadden meteen een heel vol programma. Het was dus een studietour met allemaal mensen die zich heel goed hadden voorbereid. En heel veel echt experts die meteen elkaar in de haar vlogen. Ruzie maakten over of het nou wel of niet gevaarlijk was. Hoe gevaarlijk dan in Fukushima? En ik dacht echt, waar ben ik nou beland? Dus dit is zo eens begonnen. Was dat ook de reden dat je daar op een andere manier naar kon kijken? Naar die ramp en naar die dat gebied en het stralingsgebied. En... Nou ja, ik dacht wel, als al deze experts zich binnen een uur nadat we in Tokio zijn aangekomen, elkaar al in de haar vliegen, omdat ze het oneens zijn, dan is hier dus iets interessants aan de hand. Dus dan ga ik wel aan. Dus dit was wel de knop die ingedrukt moest worden bij mij. En toen dacht ik ook, ik moet dit goed uitzoeken. En toen bleek ook al vrij gauw dat er eigenlijk weinig uitgebreid over was gepubliceerd. Er was weinig informatie. Iedereen zei weer wat anders. Mensen vertrouwden elkaar niet. Mensen vertrouwden de overheid niet. Nou ja, eigenlijk alle ingrediënten voor mij waar ik heel gelukkig van word. Dus ja, dus ik ga daar nooit meer weg. Nou ja, een van de interessante dingen die je in het boek schrijft is eigenlijk dat er meer mensen zijn overleden aan stress dan aan de tsunami. En dat er eigenlijk niemand is overleden door die straling. Nee. De tsunami zijn 16.000 mensen overleden. Mm-hmm. Dus dat zijn heel veel mensen. De straling, nul. Maar de stress en de angst voor straling en ook de stress van de evacuatie zijn de officiële doden boven de 2000 op dit moment. Dus dat is, ja, dat is echt insane. Dat zijn de doden, hè? Want dan hebben we het nog niet eens over de psychische schade. Dus als er meer dan 2000 mensen doodgaan van zoveel stress, dan zijn er natuurlijk nog veel, veel meer mensen ziek. En er zijn ongeveer 160.000 mensen die zijn geëvacueerd. Dus een gebied ongeveer zo groot als België. Dus het is echt veel, hè? En een deel daarvan kan mogelijk nooit meer terug. Heel veel huizen zijn vernietigd ook, maar ook... Het is rural area, dus dat betekent dat veel boerderijen, hele kleine dorpjes, hechte gemeenschappen die al generaties daar woonden, veel begraafplaatsen, die zijn echt heilig, hè? Maar communities die heel erg aan elkaar gehecht zijn, die zijn uit elkaar gerukt. En dat komt ook nooit meer goed. En dat heeft zoveel kapot gemaakt. Mensen zijn, nou, ik ben niemand tegengekomen die geen vorm van PTSS heeft. Nou ja, dat hoor je alleen nooit over dat gebied. Je hoort eigenlijk alleen over dat gebied dat die straling er is. Klopt, maar dat komt omdat het is in de Japanse cultuur is eer is heel belangrijk. En mensen schamen zich voor dingen die niet goed gaan. Het is moeilijk om iets negatiefs te communiceren. Je kunt in de Japanse taal al geen nee zeggen. Dus je zegt altijd ja. En het is aan de ontvanger van de ja te interpreteren of het een ja is. Of dat je het als een nee moet interpreteren. He, dus ik aan jou vraag, goh, heb je morgenmiddag heb je tijd? En als je dan zegt van, nou ja, het is wel een drukke dag, maar om 3 uur kan ik wel even. Dan moet ik interpreteren, oh, ze zegt dat ze druk heeft, dus ik moet nu beleefd afzeggen. Ja, het is ingewikkeld. Dus een kernramp is slecht nieuws. Er is van alles misgegaan. Dat is niet te communiceren, want dat is dat. Ja, dus het is een taboe, ook in Japan, onder Japanners zelf. Mensen praten er weinig over. Ja, wat jij gedaan hebt, is bloemetjes meenemen en opsturen naar mensen. Ja, dat, hier in de eerste reis, het was ook heel raar. Want ik zat dus in een bus vol experts, journalisten, wetenschappers, mensen die daar echt veel van afwisten. En we zouden dan, dat was het hoogtepunt van die eerste studiereis in 2015, naar een dorp gaan, Tomioka, op ik denk dat we tot ongeveer 9 kilometer van de centrale kwamen toen. En daar was de grens tussen de tweede zone, waar we dus kwamen, en de derde zone, de red zone. En nou, daar zouden we dan een kwartiertje uit de bus mogen, konden we kijken hoe het daar was. En we werden in witte pakken gestoken en het was allemaal gevaarlijk en je mocht niks aanraken en alleen op het pad blijven wat was schoongemaakt. En daarna moesten we meteen douchen en haar wassen en al je kleer in een plastic zak, want allemaal gevaarlijk. Dus nou goed, dus dat was de situatie. En toen stapten we uit die bus in die witte pakken. En er was een hek tegen die red zone aan en daar stond een man de boel te bewaken. In zijn t-shirtje gewoon. En niet eens een masker, niks. Dat ik echt dacht, hé, hoe kan dat nou? Dus ik ging dat ook vragen. Van, hoe zit dat dan? Ja, nee, maar hij heeft een contract getekend. Hij mag 200 keer zoveel straling als jij. En toen dacht ik, wat? Dat is raar. Omdat je een contract hebt getekend, kun je dat ineens... Dus, en nou ja, als ik iets niet begrijp, of als iets heel raar is, dan word ik heel recalcitrant. En toen ging ik in mijn recalcitrantie allemaal bloemetjes plukken. En die probeerde ik te verstoppen in een soort witte sokjes die over mijn schoenen zaten. En mee te nemen de bus in. Maar leider, zeg, die Japanse leider, waar ik toen nog geen vrienden mee was geworden. Ik heb mijn filmpje nog niet laten zien. Die zag dit. Zij gritste dat zakje met die bloemetjes uit mijn handen. En hij duwde dat in een vuilniszak. En toen werd ik heel kwaad. Want het is mijn bloemetjes. En dus ik haalde het weer uit die vuilniszak. En toen stopte ik ze in mijn onderbroek. En ben ik de bus ingelopen. Maar het is natuurlijk... Ja, Japanse mensen die gaan echt niet zo onbeleefd zijn... dat ze bloemetjes uit je onderbroek gaan halen. Dus ik zat in de bus met de bloemen. En we moesten 2 uur rijden of zo... totdat we weer bij het hotel waren. Enfin, ik dacht toen van, oké, ik moet hier iets mee. En er zat ook 1 wetenschapper in die bus... en die vertelde dat ook al zou de straling heel hoog zijn op die bloemen... Straling is niet een gas. Hè? Heel veel mensen denken dat het een soort gas is, omdat je het kan inademen. Maar het zijn deeltjes. En die bloemetjes waren heel klein. Dat betekent dat ook al was zeg maar, de hoeveelheid straling hoog... die bloemetjes waren zo klein dat het in totaal nooit zoveel kon zijn. Dus het kon geen kwaad, hoe dan ook, door het formaat. En toen dacht ik, oké, maar mensen schrikken er toch van. Mensen gingen dan toch iets verder van je vandaan zitten in de bus en zo. Dus laat ik die bloemen opsturen naar mensen die denken dat... kernenergie echt een heel goed idee is. Dus dat heb ik toen gedaan. En later, toen mijn boek uitkwam eigenlijk pas... Dus dat staat ook niet in het boek... maar bleek dat echt de directeur van de ANVS... dat is de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsdienst... en van de RIVM, dat die er allemaal waren... en dat die ook waren ingeschakeld en die zijn gebeld... want ik had ook naar de minister gestuurd. Dus nou ja, iedereen helemaal in paniek. Ja. En dit is... het begin geweest van mijn avontuur in Fukushima. Ja, we gaan dan weer door naar de volgende muziek. Het is Lady by the River, One Trick Pony. Ja. Eerst luisteren? Eerst luisteren. I came upon a river where an old lady was sitting, watching the water go by. Her back was turned towards me. But it was as if she knew that I had come to her, oh, because she was singing her song. She was singing her song. I bet you never thought that you would go to sit by the water and watch your hair grow. I bet you never thought that you would be spending the rest of your life like me. When she finished singing, the lady turned tears in her eyes, she spoke. Never let fear take a hold of your heart, 'cause it will take over and rule your world. That's why I'm singing my song. Singing my song. to sit by the water and watch your hair grow. I bet you never thought that you would be spending the rest of your life like me. Dit was Lady by the River van One Trick Pony. Gebruikt in jouw film, Tinkerbell, Save Our Children. Ja. Ja, we maken even weer een switch, hè? Ja, hele switch. Enorm, ja. Maar goed, ja, daar gaan we. Daar gaan we, daar gaan we. Fosfaat. Fosfaat, ja. Jezus, we moeten nou even omschakelen. Ik weet niet meer welk jaar het was. Jaar geleden, inmiddels. 7 jaar geleden? Ik kijk jou aan. Jij hebt nu je research gedaan. Ja, ik heb een film gemaakt over... Ik wist tot gisteren niet dat er een fosfaatprobleem was. Dus... Nee. Nou ja, goed. Ik legde net uit dat wat ik feitelijk doe. Ik zoek errors in systemen. En dan probeer ik dat uit te vergroten of in een ander context te plaatsen. En dan de error zo aan jou voor te schoten dat je het gaat oplossen. Dat is feitelijk wat ik doe. Nu maak ik wel een beetje onderscheid in errors, want er is natuurlijk heel veel mis. Hè? En wat ik, wanneer ik aanga, dan zijn het dingen die je niet sexy, zo noem ik het altijd, de onderwerpen. Dus de onderwerpen die grote problemen zijn, maar waar niemand zich om bekommert. En dat is het fosfaatprobleem. Heel kort gezegd, iedereen heeft wel eens gehoord van een uitgeputte bodem. Dus een bodem die niet meer voldoende voedingsstoffen bevat, waardoor planten niet kunnen groeien. Pardon. En als je het hebt over voedingsstoffen in de bodem, dan gaat het meestal over fosfaat. Er is niets dat kan leven zonder fosfaat. Dus ieder kleuter weet, we hebben water nodig, we hebben zuurstof nodig. Alles heeft dat nodig. Maar er is nog een derde component en dat is fosfaat. En dat zit in de bodem. Planten halen dat eruit. Wij eten de planten of dieren eten de planten. Wij eten de dier weer. En dan vervolgens door poepen en plassen we alles weer uit. En dan was het zo tot 130, 140 jaar geleden ongeveer, dat we die poep en die plas weer terug naar het land brachten, zodat de planten het weer uit de bodem konden halen. Maar toen hebben we iets heel bijzonders bedacht, namelijk een rioolsysteem, waardoor we al die poep en plas de oceaan in gingen spoelen. En ja, waardoor dat circulaire systeem kapot was. Dat hebben we tot nu toe soort van kunnen oplossen door fosfaat uit de bodem te halen. Er is eigenlijk maar één mijn in de wereld waar je dat schoon kan doen. Dat is in de Sahara, bij Marokko. En daar maken we kunstmest van, zodat we toch voeding aan de bodem kunnen toevoegen. Wat is nu het fosfaatprobleem? Die mijn is bijna leeg. En dat betekent dat binnen nu, en nou, ik denk 1 jaar of 5 eigenlijk al, dat fosfaat zo schaars wordt dat de prijzen van kunstmest omhoog zullen gaan en daarmee de voedselprijzen wereldwijd omhoog zullen gaan. En dat is, denk ik, nog eerder een wereldwijd groot voedselprobleem dan dat klimaatverandering zorgt voor een wereldwijd voedselprobleem. Want dat zorgt ook voor een voedselprobleem. Ja, die hebben we ook nog. Die hebben we ook nog. Er is onlangs een rapport uitgekomen van de VN dat door klimaatverandering we in 2050 de wereld al niet kunnen voeden. Maar daarin is fosfaat niet meegenomen. En dat gaat dus over 5 jaar ongeveer al impact hebben. Daar heb ik een film over gemaakt. En in die film heb ik de uiterste consequentie van dit probleem laten zien. En dat is dat er feitelijk niet meer geen voedsel meer is voor meer mensen. Dus dat we geen ruimte hebben voor meer mensen. En die uiterste consequentie heb ik laten zien door mezelf te laten steriliseren. Dus dat is het einde van die film. Nu vertel ik het einde, maar eigenlijk is de rest ook nog wel interessant. Maar dus dat is. Ja, maar je doet dat inderdaad. Je betrekt het op jezelf. Is het een soort zelfmutilatie eigenlijk voor de kunst dan in die zin? Ja, dat is het wel. Ja, ik zou het niet zo benoemen. Maar als je het heel feitelijk wil, dan is dat het. Ja, het is het doorbranden van je eileiders. Dat is natuurlijk zelfmutilatie, ja. Want je gaat vrij snel door, want ik heb de film gezien, je gaat vrij snel door het proces heen, door het besluit. Dat leg je niet uit. Je legt wel uit dat je dat doet vanwege het fosfaatprobleem, maar niet of daar een dilemma achter zat. Of een. Heb je daar lang over getwijfeld? Nee, want oh ja, wat ik net al zei, is dat, hè, dat ik soms dus ineens een idee heb. In bad, of onder de douche, of op de wc. En dat ik dan moet uitvoeren. Dat is precies wat daar is gebeurd. Dus ik was de film aan het maken en aan het onderzoeken. Wat is dit nou, dit fosfaatprobleem? Klopt dit? Is het wel echt een probleem? Kunnen we dit oplossen? En tijdens het maakproces kwam ik erachter, dit is echt een probleem. En nee, we gaan het niet oplossen. En we kunnen het wel oplossen, maar het gebeurt niet. Omdat, om te beginnen, niemand weet wat fosfaat is. En als dat het een van je grootste problemen in de wereld is en niemand weet ervan, dan is het probleem echt heel groot. Dus dat is aan de hand. Dus eigenlijk een paar weken voordat de film getoond moest worden voor het eerst, toen dacht ik, ja, maar het enige logische draai in deze film is nu dat ik de uiterste consequentie hiervan aanvaard en laat zien. Is dat heb je er spijt van? Is dat spijt? Ik weet niet. Nee, want dit is wel echt aan de hand. Dus dit was ook de beste manier om dat te kunnen tonen. Want dit is allemaal echt. Er speelde natuurlijk nog wel iets mee. Want je hebt ook gezegd dat het dat je ook al van tevoren had bedacht dat je misschien geen moeder moest worden. Dat je niet. Oh ja, nee, dat speelde helemaal niet mee. Dat speelde helemaal niet mee. Want ik zou nooit iets aan mijn lichaam veranderen of iets dergelijks. Ik bedoel, je kunt ook gewoon geen moeder worden zonder je te steriliseren. Dat maakt helemaal niet uit. Ja. Bovendien, ik was inderdaad op dat moment dat ik dat niet wilde, maar iets op een bepaald moment niet willen betekent niet dat je jezelf wil ontzeggen dat je van gedachten kunt veranderen. Hè? Wel of geen moeder worden is in de meeste gevallen iets waar je gewoon van gedachten kan veranderen. En dat heb ik afgesloten. Het zijn van dit soort grote problemen. We hebben het over het fosfaatprobleem. Het Tata Steel hebben we het eigenlijk ook over. Dat zijn allemaal problemen die je aanpakt via kunst. Het zijn ook meteen, die klimaatverandering noemden we net ook al. Het zijn meteen dingen waar ik gewoon bijna bang van word als ik er te lang over nadenk. En jij duikt er juist in. Je hebt juist zin om dat soort dingen aan te pakken, lijkt wel. Nou, ik voel me heel verantwoordelijk. Omdat een kunstenaar is altijd een verhalenverteller. Het maakt niet uit wat voor kunst je maakt. Of je nou muziek maakt, of dat je films, of schilderijen, of foto's, of toneel, of whatever. Je vertelt als kunstenaar een verhaal. En ik heb gemerkt dat ik er heel goed in ben. Ik kan heel goed verhalen vertellen. Ik kan zo goed verhalen vertellen dat ik het gedrag van mensen kan veranderen. Ik kan door de manier waarop ik verhalen vertel, kan ik noem het wel eens het brein van mensen hacken en ervoor zorgen dat jij je anders gaat gedragen. En als je dat kan, hè, als je erachter komt, dan betekent dat je dus verantwoordelijk bent. Want als ik ervoor kan zorgen dat mensen hun gedrag veranderen, en als ik zie tegelijkertijd dat het noodzakelijk is dat het gedrag van heel veel mensen wordt veranderd, dan ben ik dus verantwoordelijk, want ik kan dat. Dus dan moet je het ook doen. Moet ik dat doen. Het is niet alleen, het gaat niet bij jou alleen om de macht van de kunstenaar, maar het gaat ook echt om een verantwoordelijkheid. Plicht. Verantwoordelijkheid. Ik voel me echt verantwoordelijk. En dan is inderdaad zoiets als sterilisatie is het ultieme doel. Het ultieme middel. Is op dat moment het middel, ja. Ja. Heb jij die angst niet als je over dit soort grote problemen nadenkt? Of schakel, heb jij geen vluchtmechanisme? Of schakel je dat bewust uit? Ik vind het ook wel prettig om te weten dat het me eigenlijk altijd lukt om door te dringen, om het verhaal goed te vertellen. We hadden het net even over Tata Steel, wat nu heel erg in het nieuws is. In februari toevallig benaderd door mensen uit Wijk aan Zee met de vraag of ik daar ook een project mee wilde doen. Dus ik maak nu werk van fijnstof, de uitstoot van Tata Steel. En dat helpt, omdat je daardoor opnieuw andere mensen naar eenzelfde probleem kan laten kijken, die daar misschien een oplossing voor hebben, die er iets mee kunnen doen. En dat vind ik eigenlijk een heel prettig idee, dat ik dat kan. Ja, nou, dat is mooi. Dank je wel, Tinkerbell. Ja, graag gedaan. Dank je wel ook voor jouw muziek en voor je ideeën. Want daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Brainwash Zomerradio. Deze en eerdere uitzendingen van het programma zijn terug te luisteren en te lezen op brainwash.nl en te vinden als podcast. Morgennacht om 12 uur zijn we er weer en dan gaan we luisteren naar de muziek die schrijver Joris van Kasteren met zich meebrengt. Hier meteen kunt u zo luisteren naar Miss Podcast. Een hele goede nacht. NPO Radio 1.